Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, 10 jaar geleden kwamen er 366 mensen om toen hun schip zonk bij het Italiaanse eiland Lampedusa. Het was op dat moment de grootste vluchtelingenramp op de Middellandse Zee. En dat nooit meer, zei de wereld toen. Maar is er sindsdien iets veranderd, sinds 2013? Je hoort het zo in de Nieuwsbv. Nu eerst, de voorzitter van de partij van Pieter Omtzigt is opgestapt. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Hein Pieper is vertrokken als voorzitter van Nieuw Sociaal Contract. Dat meldt het bestuur. Dat gebeurde na een klacht over een oud arbeidsgeschil, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Volgens de partij gaat het om een conflict dat 20 jaar geleden al is afgehandeld en op geen enkele wijze te maken heeft met de partij NSC. Maar de partij wil niet zeggen waar het precies om gaat. Journalist Mark Koster doet dat wel. Die schreef op X dat het gaat om een onterecht ontslag toen Pieper directeur was van een katholieke stichting. De partij NSC heeft de klacht laten onderzoeken en daarop is hij dus opgestapt, omdat Pieper de partij NSC niet wil belasten met deze discussie. Is het tweede snelle vertrek bij de partij van Omtzigt. Vorige maand werd woordvoerder Onno Aarde enkele uren na zijn benoeming aan de kant gezet, omdat hij de BBB een gezwel had genoemd in een tweet. De eerste Nobelprijs van dit jaar is bekendgemaakt. Die voor de geneeskunde. Die gaat naar de Hongaarse Katalin Karikó en Drew Weissman uit de Verenigde Staten. For their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. Zo klonk die bekendmaking. De onderzoekers krijgen de prijs dus voor de ontwikkeling van het mRNA-coronavaccin. De Nobelprijzen zijn de belangrijkste wetenschappelijke prijzen ter wereld. Komende dagen worden de andere winnaars bekendgemaakt. En die prijzen worden uitgereikt in december. In Zwolle is vanochtend een kind gewond geraakt toen een auto de speelplaats van een kinderopvang opreed. Ook de bestuurster van die auto raakte gewond. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. De auto reed door de omheining, zegt deze verslaggever van RTV Oost. Is dwars over een fietspad, dwars door een heg en tegen de gevel van een kinderopvang in de tuin van een kinderopvang hier in Zwolle, in Stadshagen, geknald. Het is een behoorlijke ravage. Politie onderzoekt hoe het ongeluk in Zwolle kon gebeuren. De meeste ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen zijn vandaag voor het eerst samen op bezoek in Kiev. Ze zijn uitgenodigd door de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba. Ministers gaan het in Kiev onder meer hebben over financiële en militaire steun aan het land. Maar een besluit wordt nog niet verwacht. De missionair minister Bruin Slot zei dat Nederland vastbesloten is om Oekraïne te blijven steunen. The Netherlands is deeply committed to support Ukraine as long as it takes, whatever it takes. We do that with our F-16 coalition. And the Netherlands is also lead nation on accountability. We need to hold Russia accountable for their war crimes. Bruin Slot zei verder dat Rusland dus verantwoordelijk gehouden moet worden voor de agressie tegen Oekraïne. Zo'n 3000 huishoudens rond Schiphol krijgen geld van de overheid omdat deze de regels voor geluidsoverlast niet goed heeft gecontroleerd. De afgelopen jaren werd er gevlogen volgens nieuwe regels, maar die waren nog niet vastgelegd in de wet. En daarom controleerde de inspectie niet op geluidsoverlast. In de Noord-Egyptische stad Ismailia zijn 38 mensen gewond geraakt bij een grote brand. Het hoofdbureau van de politie vatte vlam. Het vuur verspreidde zich snel. Het kostte de brandweer uren om het vuur onder controle te krijgen. Vandaag is een nieuwe vaccinatiecampagne gestart tegen het coronavirus. 60-plussers zijn als eerste aan de beurt. Daarna worden andere kwetsbare groepen uitgenodigd. Komende maanden kunnen zo'n 7,5 miljoen mensen bij de GGD een prik halen. Het NOS-journaal. Het aantal mensen dat overlijdt na een val op straat of in huis neemt toe. Vorig jaar overleden ruim 6200 mensen op deze manier. Dat is gemiddeld 17 mensen per dag. 10 jaar geleden was dat nog de helft, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En van dat CBS nu aan de lijn. Tanja Traag, hoofdsocioloog. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Traag, hoe kan het dat aantal zo is gestegen, verdubbeld ten opzichte van 10 jaar geleden? Nou ja, van de ene kant neemt de bevolking in omvang toe en zijn er ook steeds meer ouderen als gevolg van de babyboom. Maar ook als je daar rekening mee houdt, zien we nog steeds dat het aantal ouderen dat om het leven komt na een valpartij stevig doorgroeit. En we zien daarin ook een relatie met het aantal mensen dat gebruik maakt van zorg als gevolg van psychogeriatrische aandoeningen. Moet je denken aan dementie, ziekte van Alzheimer. Patiënten met dat soort ziektebeelden hebben een hoger valrisico. Op het moment dat mensen dus bijvoorbeeld uit bed vallen of van de trap vallen, dat is het soort valpartijen waaraan u moet denken, ja, dan zijn zij vaak toch gezondheidstechnisch niet meer in staat om daar goed van te herstellen. En komen dan vaak te overlijden. 17 overlijdens per dag. En dan gaat het meestal over mensen in de hogere leeftijdsgroepen, de mensen van 80 plus. Ja. Ja, 90% van die vallen betreft mensen van 70 jaar en ouder. En naarmate mensen ouder zijn, neemt dat risico ook toe. En we zien vooral bij 90-plussers een enorme toename. Ja, ja. En dat gebeurt dan in en om huis of op straat vooral? Als je kijkt naar de aangegeven situaties, en niet altijd wordt dat op de doodsoorzaakformulieren gerapporteerd, maar de meest voorkomende situaties zijn dan toch mensen die uit het bed vallen, mensen die van de trap vallen of mensen die in of om het huis uitglijden. Ja. En wat dan ook opvallend is, dat er meer vrouwen dan mannen overlijden na een val. Hè? Wat is daarvoor de verklaring? Er zijn gewoonweg veel meer vrouwen op hoge leeftijd dan mannen op hoge leeftijd. Het heeft te maken met het feit dat vrouwen een langere levensverwachting hebben dan mannen. En deze ontwikkeling, verwacht u dat deze ontwikkeling doorzet? Dat er steeds meer, dat die cijfers blijven stijgen? Nou, dat is altijd heel lastig om te zeggen. We weten dat er een duidelijke relatie is met leeftijd. En we weten ook dat de samenstelling van de Nederlandse bevolking steeds meer ouderen gaat betreffen. Dus op basis daarvan zou je zeggen dat zet wellicht door. Tegelijkertijd weten we ook dat er heel veel gedaan wordt aan valpreventie. Mensen bewust maken van wat kun je doen om te voorkomen dat je valt. Of om te voorkomen dat je bij een val er zo slecht van afkomt. En ook in de zorg is steeds meer aandacht, hè, om mensen veilig te verzorgen. Ja. En de hoop is natuurlijk dat dat toch tot een kentering van deze cijfers gaat leiden. Ik dank u wel voor uw uitleg. Tanja Traag was dat van het CBS. Het salarisverschil tussen mannen en vrouwen is de afgelopen 2 jaar groter geworden. Dat blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek. Mannen verdienen nu gemiddeld 7,4% meer dan vrouwen voor hetzelfde werk. 2 jaar geleden was het verschil nog 5%. De onderzoekers zeggen dat mannen mogelijk harder hebben onderhandeld. Je gaat ergens werken en de man die onderhandelt dat hij in schaal 12 terechtkomt en de vrouw die komt in schaal 11. En je krijgt er allebei via de cao 10% bij. Dan groeit hij voor de man sneller dan voor de vrouw. Dus het begint al heel erg bij je aanvang, waar je in terechtkomt. En daardoor, omdat er zoveel is bijgekomen de afgelopen cao-onderhandelingen, onder andere, ja, dan groeit die kloof ook. Een andere oorzaak voor het verschil is de werkonderbreking bij vrouwen. Ze stoppen tijdelijk met werken vanwege kinderen of mantelzorg en daarom hebben ze minder gesprekken over salarisverhogingen. In Nederland is dit jaar een record aantal liedjes ingezonden voor het Eurovisie Songfestival. Omroep AvroTros, verantwoordelijk voor de inzending, kreeg bij elkaar ruim 600 nummers binnen. Er zit van alles tussen, zei de voorzitter van de selectiecommissie op Radio 2. Engelstalig is het meest voorkomende taal. In het Nederlands zijn er ongeveer 100 liedjes. Mm-hmm. En er zijn ook allerlei andere tekstregels. Of sommige liedjes zijn helemaal in een andere taal. Er is Italiaans, er is Duits, er is Spaans, er is Frans. Duits? Ja, heel veeltalig. En het is een behoorlijke kluif om al die liedjes te gaan beluisteren. In december wil AvroTros bekendmaken welk liedje namens Nederland mee gaat doen aan dat Eurovisie Songfestival. Volgend jaar in Malmö in Zweden. 9:09. De weersverwachting nog vooral in het zuiden. Veel zon vandaag. Een graad of 26 kan het daar worden. Op andere plaatsen zon en bewolking. 20 graden in het noorden. 24 in het midden van het land. Vanavond meer bewolking. Vannacht in het noorden mogelijk wat regen. Morgen overdag buien. En dan wordt het ongeveer 18 graden. Tijd voor de ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Het rijdt langzaam op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Vanaf de grens 9 kilometer file rijden tot aan Duiven met 20 minuten vertraging. Het is er zo druk omdat in morgen in Duitsland een nationale feestdag is. Voor veel Duitsers dus een lange weekend. En op de A15 een file vanuit Gorkum naar Nijmegen. Bij Tiel is een spoedreparatie bezig en de linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer 15 minuten. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leonux, Artivor, Linteloog, Zoen, hey. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. In de kunsthal in Rotterdam is de grote tentoonstelling begonnen met het werk van Ai Weiwei. Programmamaker Sahar Shirzad die sprak gisteren uitgebreid met de dissidente Chinese kunstenaar. En zij komt daar straks alles over vertellen. En Almere City schreef voetbalhistorie. Dat ook na 12:30. Maar nu eerst naar OO Den Haag. Ja, want het partijcongres van 50PLUS eindigde afgelopen zaterdag in chaos. Partijvoorzitter Jorien van den Herik die legde zijn functie neer. De politie moest zijn voorganger en kandidaat-lijsttrekker Gerard van Hooft uit de zaal verwijderen. Ja, het congres werd gestaakt voordat de leden een kieslijst of programma konden vaststellen. Chaos. Aan de telefoon heb ik oprichter en erevoorzitter van de partij, Jan Nagel. Goedemiddag, meneer Nagel. Goedemiddag. Ja, u bent op vakantie. U kunt de partij blijkbaar geen enkel moment alleen laten. Bent u geschrokken? Ja, dit is natuurlijk niet goed, om het zacht te zeggen, vlak voor de verkiezingen. En ja, ik wil toch erop wijzen dat 50PLUS de afgelopen jaren met de pensioenen en de inkomenspositie van de ouderen onder de aandacht te brengen, geslaagd is dat wel op de agenda te krijgen. Mm-hmm. En het zou doodzonde zijn als 50PLUS dat de komende jaren niet zou kunnen doen in de Tweede Kamer. En daarom heb ik ook een oproep gedaan om over eigen schaduwen heen te stappen. En misschien dat ook mensen als Jorien van der Herik met grote bestuurservaring, maar ook met veel ervaring van conflicten in de harde voetbalwereld, kan zien ook bruggen te bouwen. Ja. En dat moet van twee kanten komen. En ik hoop vurig dat dat gaat gebeuren. Dat deze week de ledenlijst, de kandidatenlijst vastgesteld kan worden. En dat we alsnog met goede programmapunten proberen de mensen te overtuigen dat we niet zoals nu bij de Partij voor de Dieren en bij Omzicht gebeurt alleen maar rellen hebben, maar dat wij ook heel goed en nuttig werk gedaan hebben en dat het voor de ouderen ook de komende tijd hartstikke hard nodig is. Ja, wacht even hoor, meneer Nagel. U zegt niet zoals bij Partij voor de Dieren en de partij van Pieter Omtzigt alleen maar rellen, maar 50PLUS staat er ook wel bekend om. Hè? Lijkt wel of de naam van 50PLUS op het aantal ruzies slaat van de afgelopen tijd. Wat gaat er nou consequent fout in deze partij? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk ouderen die zien de kandidaatstelling misschien als een mogelijke laatste kans. Ja. En ja, er is te weinig gevoel om met elkaar geven en nemen. En dat moet veranderen, er moeten bruggen gebouwd worden. En op hele korte termijn, want deze week moet de kandidatenlijst worden vastgesteld. En het is echt niet alleen voor de partij, maar voor alle ouderen in Nederland belangrijk dat 50PLUS weer in de Tweede Kamer komt. En dat ze elkaar dus wat meer gunnen, begrijp ik. Dat het licht in de ogen gunnen, over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Nou ja, zegt u, de tijd tikt, hè? Het ziet er somber uit als we nu kijken, zo vlak voor de verkiezingen. Maar u pleit ook voor een bemiddelaar. Zou u dat zelf kunnen zijn, meneer Nagel? Dat is aan het hoofdbestuur en aan de leden wie ze uitnodigen. Ik ben in principe altijd bereid alles te doen voor de partij om te kijken of we eruit kunnen komen. Maar ik ga uiteraard niet mezelf naar de voorgrond plaatsen. Ik hoop dat in ieder geval de wens bij de mensen is om er nu uit te komen en te stoppen met het gedoe. Ja, maar u bent wel beschikbaar dus, mochten ze naar u willen uitreiken. Ik heb wat politieke ervaring en ik wil graag meedenken en meehandelen als de anderen dat vragen. Ja, nou zegt u zelf, er is haast bijgeboden, hè, om die rust terug te laten keren. Volgende week moeten de kandidatenlijsten worden ingelegd. Als u nou even realistisch kijkt, gaat dat dan nog wel lukken? Het moet gewoon lukken, want het kan niet waar zijn dat een prachtige partij als 50PLUS, die echt de afgelopen jaren, denk maar aan Martin Verrooyen met de pensioenwet, wat we de afgelopen jaren niet allemaal wel voor elkaar hebben gekregen, dat het zou verdwijnen. Dat zou doodzonde zijn, want politiek is die partij nodig. En als die zou verdwijnen, zou dat alleen komen door onderlinge ruzies. Nou, dat mag niet. Vandaar dat ik iedereen oproep en ook het hoofdbestuur gaat bruggen bouwen. En zorgt dat de zaken deze week voor elkaar komen. Ja, maar er worden geen bruggen gebouwd. In de tussentijd wordt er een kort geding gebouwd. Meneer Van Hooft vandaag die heeft aangekondigd een kort geding te beginnen tegen Van Herik. Ja, dat helpt toch ook niet dan? De Gerard van 't Hooft is gerouilleerd of geschorst in ieder geval. En ja, volgens de rechter vorige week was dat een onrechte. De beroepscommissie heeft eenzelfde uitspraak gedaan. Ja, hij heeft het recht om voor zichzelf op te komen. Maar ik hoop dat als dit dan helaas zou moeten, dat dat ook het laatste incident is. En dat alle betrokkenen om tafel gaan zitten en dat er bemiddeld wordt en dat deze week de zaak ten goede wordt afgerond. Ja, ik hoorde het. Als het aan u ligt, dan overleeft die partij 50PLUS dus gewoon. Maar stel dat het niet lukt, hè, meneer Nagel, is dat dan ook het einde van partij 50PLUS? Ja, dat vrees ik wel, omdat dan ook de subsidie ophoudt. Ja. En ik denk ook dat vele oudgedienden op dat moment afvragen of een partij nog zin zou hebben. En dat zou heel jammer zijn voor al die ouderen die politiek niet vertegenwoordigd zijn. Nogmaals, in het najaar gaat de financiële positie van de ouderen weer spelen. En dan moeten wij gewoon in het parlement, in de Tweede Kamer, vertegenwoordigd zijn. Helder. Ik wil u bedanken dat u even aan de telefoon wilde komen. Jan Nagel, oprichter en erevoorzitter van 50PLUS. Een fijne vakantie nog verder als dat lukt. Dank u. Keuken de Twist voor die 50-plussers. De Beatles met Twist and Shout. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Morgen staat het Italiaanse eiland Lampedusa stil bij deze gebeurtenis 10 jaar geleden. Een drama voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. Er is een vrachtschip met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn zeker 82 mensen verdronken. Binnenin liggen mogelijk meer dan 100 lichamen, want het schip was overbeladen. Niet groter dan 5 bij 20 meter zaten de 500 opvarenden als haringen in een ton. En toen de boot omsloeg, hadden de meesten geen schijn van kans. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 133. De beelden op die kade daar van Lampedusa die spreken voor zich. De rij met lichamen wordt maar langer en langer. We horen hulpverleners die roepen: we weten gewoon niet meer waar we met de mensen naartoe moeten. En met zoveel doden, dat is zelfs daar voor Lampedusa iets ongekends. Nou, het dodental liep op tot minstens 360, omdat een definitief getal niet gegeven kon worden. En sindsdien staat Lampedusa ieder jaar stil bij de ramp. Milka Yamane, oprichter van de vluchtelingenorganisatie Lemat en raadslid voor GroenLinks in Amsterdam, die is daarbij aanwezig. Goedemiddag. Hi, goedemiddag, hallo. Ja, mevrouw Yamane, we hoorden net een terugblik op deze verschrikkelijke ramp 10 jaar geleden. Weet u nog uw eigen reactie destijds? Ja, zeker. Nee, was echt. We waren natuurlijk enorm in shock. We vonden het echt verschrikkelijk. En de beelden van inderdaad enzo lichamen, maar vooral heel veel kisten. En heel veel ook kleine witte kisten waar ook gewoon veel kinderen geborgen waren. Ja, was verschrikkelijk. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Nee. Ja. Nou, heeft u zelf Eritrese roots? Veel van de opvarenden kwamen uit Eritrea. Kreeg u mee wat deze verschrikkelijke gebeurtenis ook met de Eritrese gemeenschap deed? Jazeker. Ja, dat is gewoon. Kijk, los van nationaliteit is het sowieso gewoon verschrikkelijk dat mensen met zo'n ongeval omkomen in de zee. Maar dan gaat het natuurlijk extra. Het grote inderdaad deel was van Eritrese komaf. Ja, dan speelt dat heel erg. Dus er waren heel veel mensen die iets wilden doen. Die ook naar Italië gingen die tijd. En die hier ook aandacht voor vroegen online. Met de families die dan nog over waren gebleven. Hun wilden ondersteunen. Dus dat speelde heel erg in de internationale Eritrese community, zeker. Ja, en ook bij u, want u reisde in 2016 af voor het COA naar Lampedusa om daar gevluchte mensen te helpen. Wat voor situatie trok u toen daaraan? Nou, in 2016 had je inderdaad op basis van die EU, nieuwe EU-verordening, hadden ze gezegd: nou, we zien dat het aantal vluchtelingen stijgt. We willen dat goed organiseren. Dus we gaan vluchtelingen herverdelen naar verschillende landen. Mm. En daar werden dus hotspots in die reception centers inderdaad opgericht. En wij ondersteunden daar Italiaanse autoriteiten samen met nog andere vluchtelingorganisaties. En eigenlijk, was best wel goede moed. Het was allemaal nieuw. En het was echt nog de tijd van ook Merkel, weer schaffen das. En iedereen dacht, we moeten dat gewoon goed gaan organiseren. Een optimistische sfeer dus, als ik u hoor. Ja, eigenlijk wel. Vooral als ik het vergelijk met nu. En, maar later in dat jaar was ik weer in Sicilië aan het werk. En toen merkte je eigenlijk al dat het best stroef verliep. Er waren landen die steeds vaker zeggen: ja, wij gaan eigenlijk geen vluchtelingen meer opnemen. Je had landen als Hongarije enzovoort. En je merkte eigenlijk dat die positieve motivatie, dat het een beetje afnam. En toen was ik in 2018 weer op missie. Zat ik daar weer voor 2 maanden in het zuiden. En toen had je ook minister Salvini van toch wel echt een rechtsconservatieve partij als minister. En ja, toen was het echt, dat was echt een verschrikkelijke missie, als ik het zo mag zeggen. Want toen merkte je gewoon eigenlijk dat ze daar niet meer zo in stonden. Toen had je ook die berichten dat de boten eigenlijk voor de kust bleven varen. En eigenlijk pas mochten aanmeren als een EU-land nu zou zeggen: deze nemen wij voor rekening, om het zo maar te zeggen. Ja, en dat waren gewoon, geen fijne situatie hier in Italië. En ook in Griekenland trouwens. En wat voor impact heeft dat? Wat voor verhalen hoort u dan van de gevluchte mensen? Ja, heel zwaar. Je moet deze mensen komen net uit Libië. Libië is ook gewoon een verschrikkelijke situatie. Dus ik kwam dan, ik was dan hier en het is zo'n oneerlijk gevoel dat jij aan de veilige kant staat en je staat bij zo'n landing te wachten tot een boot aanmeert en je ziet al die ogen op jou, kinderoog, mensenoog. En vervolgens gaan ze je verhalen vertellen over hoe het in Libië was, dat ze daar 1, 2 jaar, 3 jaar wel vast hebben gezeten. Verkracht, martelingen. En dat we daar ergens ook aan, dat we dat een beetje in stand houden, deze situatie. En vervolgens komen ze hier en mogen ze niet aanmeren aan de kust. Dus ja, dat waren geen makkelijke tijden om dit zo aan te horen. En al helemaal ja, voor de mensen is het natuurlijk verschrikkelijk. Ja. En mevrouw Yamane, de Europese Unie die probeert in de tussentijd de situatie onder controle te krijgen. Hè? Door deals te sluiten met landen als Tunesië. Eventjes uitleggend wat die deal ook alweer inhoudt. Afgesproken is dat Tunesië in ruil voor miljoenen euro's actief vluchtelingen gaat tegenhouden bij de Europese grenzen. Nou, heeft u de afgelopen dagen met professionals gesproken op het eiland? Hoe kijken zij aan tegen deze Tunesië-deal? Ja, zij zien hier helemaal niks in. Ik ook niet trouwens. Zij geven ook aan, we hebben juist een record aantal landringen gehad. Eerder was het record aantal landringen zat rond 50 en nu zit het wel op 100. Kijk, dit soort deals, of hoe je het ook wil noemen, het is helemaal niet gebaseerd op feiten, niet op het honoreren van mensenrechten, niet op solidariteit. Het is alleen maar ingegeven vanuit angst en maar even laten zien dat je het wil aanpakken. Maar totaal niet gekeken naar hoe dat werkt, hoe migratie sowieso werkt, hoe asiel werkt. Dus zij zien op de grond inderdaad dat het helemaal eigenlijk geen enkel verschil en dat het misschien zelfs wel erger is. Erger is? Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, omdat je dus nu eigenlijk ziet dat de landingen juist verdubbelen, om het zo maar te zeggen. En met landingen, even voor mijn duidelijkheid, met landingen, sorry. Wat bedoelt u daarmee? Ja, boten die dus aankomen hier. Ja. Ze noemen het Swarco landing inderdaad. We hebben een landing van boten. Ah, ja. Maar dus eigenlijk moet je nagaan dat een paar weken geleden dat hier 100 verschillende boten zijn aangekomen. Ja, en dat was even inderdaad. En de verwachting is dus dat dat alleen maar meer wordt. Ook onder deze zogenaamde Tunesië-deal dus, begrijp ik van u. Ja, als ik hen hoor wel. Ja, dat voorspelt niet veel goeds dan. Nou, tegelijkertijd staat Lampedusa deze dagen volop stil bij de ramp. Gisteren was u ook bij een bijzondere tentoonstelling. In het museum van Lampedusa werd die geopend. Zijn allemaal portretten van overlevenden zijn daar te zien. En zij waren daar zelf ook weer bij. Wat voor indruk maakte dat op u? Ja, ik hield het daar even niet meer droog. Want ik was inderdaad bij dat deze mensen eigenlijk die kamer ingaan en hun portretten daar zien. Hè. Er zijn 13 overlevenden van die verschrikkelijke bootongeluk in 2013. En er is een kamer dus eigenlijk toegewijd aan hen, aan hun overlevenden. Aan de overlevenden. En we waren erbij toen dit werd geopend, ook door de burgemeester van Lampedusa. En dat was toch echt een heel emotioneel moment. Ook omdat je eigenlijk ziet dat 10 jaar later, helaas, nog steeds veel mensen verdrinken hier in de zee. Ja, want dan stel je tegelijkertijd de vraag af, kun je wel zo'n ramp herdenken op het moment dat er nog elke dag mensen omkomen dus op de Middellandse Zee? Kan dat wel? Ja. Nou ja, en dat vind ik zo mooi aan deze organisatie. Wat zij eigenlijk zeggen is, 2013 staat een beetje, staat eigenlijk voor alles wat elke persoon die nu nog overlijdt in de zee. En vandaar dat we elk jaar ook blijven herdenken totdat het beter wordt. En ze halen hierbij allemaal verschillende politici, organisaties. Maar wat ze het vooral doen is heel veel studenten uit verschillende EU-landen om hun eigenlijk te informeren over hoe het er nu uitziet, hoe het beter kan, om eigenlijk te investeren in de toekomstige leiders van Europa. En dat vind ik ergens een heel mooi streven. Ja, want tegelijkertijd, dit gebeurt dan op Lampedusa, deze herdenking. Maar het is wel aan de grenzen van Europa, onze grenzen. En u zegt, u heeft het over Europese studenten. Maar voelt Europa dit ook als een Europese ramp? Ik denk dat, ik vind het lastig om te zeggen. Ergens denk ik, sommigen wel, maar sommigen ook niet. Want anders zouden we al lang een oplossing hebben voor een humaner migratiebeleid waar dit in niet meer hoeft te gebeuren. Dus ik denk dat de urgentie daar niet genoeg is. Althans, meer om het tegen te houden, dus echt veel angst. Maar niet om veiligheid te borgen van mensen die vluchten of die migreren om een andere reden. Ja, ik wil u bedanken. Melke Yamane, oprichter van de vluchtelingenorganisatie Lemat en raadslid voor GroenLinks in Amsterdam. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Almere speelt sinds dit seizoen voor het eerst in de Eredivisie. Reden voor de Flevoland-kenner Eva Vriend om fan van de club te worden. Zometeen haar ervaringen tot nu toe. Oud-collega Wouter Bouwman die volgde de club ook al eens op de voet, een paar jaar geleden, in zijn podcast Promoveren met Almere. Maar dat feestje ging toen niet door. Almere, een stad waar iedereen wat van vindt. Een plek die de zee versloeg en waar pas 45 jaar mensen wonen. Qua inwoners de 8e stad van Nederland. Maar ook de grootste stad van Nederland zonder eredivisievoetbal. Dat is dit seizoen dus anders, hoor je straks. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. De eerste Nobelprijs van dit jaar is bekendgemaakt, die voor geneeskunde. De Hongaarse Katalin Karikó en Drew Weissman uit de Verenigde Staten wonnen de prijs voor de ontwikkeling in coronatijd van het mRNA-vaccin. Ze voerden hun onderzoek samen uit aan de Universiteit van Pennsylvania in de Verenigde Staten. Voorzitter Pieper van Nieuw Sociaal Contract is opgestapt na een melding over een afgehandeld geschil van 20 jaar geleden. Bestuur van de partij van Pieter Omtzigt wil verder niets zeggen over de inhoud van die klacht. Het aantal mensen dat overlijdt na een val is gestegen. Vorig jaar stierven er 6200 mensen, een stijging van 15% ten opzichte van 2021. Bijna de helft van alle slachtoffers is 80 jaar of ouder. Het is vanaf vandaag ook mogelijk om met de Belastingdienst te videobellen. Volgens de dienst vinden veel mensen het prettig om, als ze worden geholpen bij bijvoorbeeld hun belastingaangifte, vanuit huis mee te kunnen kijken. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Er zijn meerdere files te melden. Allereerst de A12, Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de grens 10 kilometer langzaam rijden tot aan afrit Duiven. Weggebruikers doen er 30 minuten langer over. Dan een spoedreparatie in beide richtingen op de A15 bij Tiel. In beide richtingen is één rijstrook dicht. Richting Nijmegen is de vertraging zo'n 20 minuten. De andere kant op richting Gorkum ongeveer 30. En tot slot ook nog vertraging op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 20 minuten langzaam rijden. De Nieuws BV. 13 juli 1985 was een historische dag voor veel muziekliefhebbers. De dag van Live Aid, het concert waarmee geld werd ingezameld om de hongersnood te bestrijden in Afrika. Ja, en over die dag is nu een musical in de maak. En dat deed hier wel wat wenkbrauwen fronsen. Hoezo een musical over een concert? Nou, daar is de regisseur van de Nieuws BV ingedoken, Leon Polman. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waar was je eigenlijk op 13 juli 1985? Ja, dat weet ik nog goed. Geen crimineel onderzoek, hè? Dit. Nee, maar het is wel frustrerend. Ik logeerde toen bij een oom en tante in Gouda. Ik was 10 jaar. En ik mocht niet het hele concert kijken. Oh, waarom en daar niet? Heb ik eigenlijk, ja, omdat ze vonden dat ik wel iets meer moest dan alleen maar tv kijken als ik daar ging logeren. Ja, dat schijnt wel iets te doen met je algemene kennis of zo. Nou ja, maar ik had deze historische dag toch graag op een andere manier beleefd. Oké, okay, nou ja. Vertel, een musical over die dag. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, het was wel een heel spektakel toen. Hè. Het was een festival dat op twee plekken op de wereld tegelijk georganiseerd werd. In Wembley in Londen en in een stadion in Philadelphia in Amerika. Bijna alle grote sterren van dat moment deden mee. Dire Straits, Madonna, Queen, Elton John, Wham, Neil Young, Eric Clapton, U2, etc. Maar goed, het wordt geen musical met optredens van die dag. Verwacht geen acteur met een opplaksnor die Freddie Mercury gaat spelen, werd al gezegd. Maar de musical gaat vooral over de organisatie van het spektakel. En dus is er wel iemand die de grote man achter Live Aid gaat spelen, Bob Geldof. Hij wordt gespeeld door de acteur Greg Els. En die kan je wel de Erik van Muiswinkel van Engeland noemen. Hier imiteert hij wat acteurs. Everybody, this is Schwarzenegger, you know. Forget about it, baby. There you go. And there's sometimes a bit of Al Pacino. Pops out sometime. Ja, en hij heeft vast ook een hele goede Bob Geldof in huis. En dit wordt ongetwijfeld een belangrijke scène die hij moet spelen. Want commotie, Bob Geldof die live op de BBC begon te schelden omdat hij vond dat er te weinig geld gedoneerd werd. You know, you've got to get on the phone and take the money out of your pocket. Don't go to the pub tonight, please. Stay in and give us the money. There are people dying. Now, so give me the money, and here's the numbers. We read them. No, we're probably going to get the address first, aren't we? No, let's fuck the address. Let's get the numbers. Hij zei fuck live op tv. Ja, Bob Geldof zelf is nou betrokken bij de productie van deze musical. Hij heeft al wat repetities gezien en hij hield het niet droog, vertelde hij aan de BBC. Maar goed, het wordt niet een Bob Geldof de musical. Het idee is om een achter de schermen kijkje te geven van zowel het concert als Band Aid dat eraan vooraf ging. En dat was dat kerstlied dat in 1984 al werd gemaakt om geld in te zamelen. Ja, en ik hoop dat er ook een discussie in die musical zit over dat zinnetje dat Bono zingt in dit lied. Well, tonight, thank God it's them, instead of you. Dank de Heer vanavond dat zij het zijn in plaats van jou. Ja, dat was een behoorlijk ongepaste zin in een goed bedoeld lied. Bono had die zin niet zelf geschreven. Dat was Bob Geldof samen met Mitch Ure van Ultravox. Maar het schijnt dat Bob hem ook wel echt heeft moeten overhalen om dit te zingen. Maar nou, Bono deed het vol overgave. Al is niet zo gek dat Bono 30 jaar later in een remake die zin wel wat heeft aangepast. Well, Overigens heeft Bono met U2 wel ontzettend veel profijt gehad hoor van Live Aid. Want door dit optreden daar werden ze definitief supersterren. Ja, het wordt dus een musical vol met gesprekken die backstage plaatsvonden bij dit project, de Band Aid, maar ook dus bij dat Live Aid. Want het was best stressen die dag. Bijvoorbeeld Phil Collins, die had het een leuk idee gevonden om op beide podia op te treden. Eerst in Londen en daarna in Philadelphia. Dus hij liet zich per Concorde overvliegen. En dat was best een heel gedoe. En dat leent zich denk ik wel heel goed voor een leuk musical liedje. We thought if it could be done, wouldn't it be good to do it? And then we went into the logistics and we found out that it was possible. And then we had to, I didn't want to go just to America to play my own song. So I arranged Eric Clapton's on tour out there and so is Robert Plant. So I rang them up and see if I could play with them. So give me something to go for. And it's just nice to be involved in as much as possible, really. I'm a lunatic, and I really. Ja, hij wilde dus niet alleen op beide continenten zijn eigen liedjes zingen, maar hij had ook wat vrienden geregeld in de vorm van Clapton en Robert Plant, bij wie hij dan wat mee kon drummen in Amerika. En dat is een van de vele verhalen van die dag. Maar ik ben bang dat de musical ook wel wat zoetsappig zal zijn, want Bob Geldof liet ook het woord love story vallen. Het is dan wel geïnspireerd op echte gebeurtenissen, maar wel met een liefdesverhaaltje. Ja, ik hou mijn hart vast. Maar goed, 10% van de opbrengst van de Live Aid musical gaat naar het goede doel. En ze hebben nog even de tijd om te repeteren, want de musical loopt pas vanaf eind januari in Londen. En de titel van het stuk had ik nog niet gemeld. Just for one day. En dat is dan weer een zinnetje uit één van de liedjes die die dag daar gezongen werd. Heroes van David Bowie. En daar kunnen we nu wel even naar luisteren. I'd like to dedicate this song to my son, to all our children, and to the children of the world. I could be king, and you could be my queen. For nothing could drive them away. Now we could beat them just for one day. Heroes, just for one day. And oh, well, we'll try to swim like dolphins can swim. Cause we're lovers, and that's a fact. Cause we're David Bowie hoor je met Heroes. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Door het gevecht om Pokémon-kaartjes in het Van Gogh Museum afgelopen weekend zou je bijna vergeten dat er ook nog echt kunst te zien is. Zoals in de Kunsthal in Rotterdam. Daar begon dit weekend de tentoonstelling van het beste werk van de bekendste en meest toonaangevende kunstenaar ter wereld. Deze man kende destijds iedereen. De Chinese kunstenaar, architect en mensenrechtenactivist Ai Weiwei. Art Review Magazine has called him the most powerful artist in the world. Zijn verzet tegen de Chinese machthebbers maakte hem wereldberoemd. A provocateur and a troublemaker. Art is a revenge for me to about a reality. Ja, de tentoonstelling laat 120 werken uit Ai Weiwei's omvangrijke oeuvre zien. De kunstenaar was zelf aanwezig bij de opening en werd maar liefst anderhalf uur geïnterviewd door mijn gast, programmamaker en jurist Sahar Sheerzad. Welkom. Sahar, voor de mensen die misschien wel eens van hem hebben gehoord, maar helemaal niet weten wie Ai Weiwei is, zou je hem kort kunnen introduceren? Het verbaast me altijd als je me ondertussen niet kent, maar ik begrijp het wel. Ja, ik bedoel, de kunsten, dat is ook blijft altijd een dingetje om in de mainstream te komen. Hij is, wat interessant is aan hem, is dat hij eigenlijk alle vormen van media bijna al heeft gebruikt. En ooit is begonnen met schilderen, dat weten weinig mensen, in de jaren 80 in New York. Maar gegroeid is tot de grootste kunstartiest in conceptuele kunst. Ja. En in die conceptuele kunst zorgt hij dat het publiek ook zelfreflectie heeft en zichzelf blijft bevragen in wat voor positie jij in de maatschappij en in de politiek hebt. En hij heeft bijvoorbeeld ook documentaires gemaakt, maar ook foto-exposities. Hij heeft ook een boek onlangs geschreven over zijn vader. Zijn vader was bijvoorbeeld de beroemdste dichter in China. Dus hij komt ook echt uit een makersnest, uit een creatieve nest. Dus hij heeft alle mogelijke middelen eigenlijk benut om zijn verhaal naar buiten te brengen, zijn stem. En eigenlijk een spiegel naar iedereen toe. En dat doet hij ook echt met succes. Dus als hij iets doet, dan wordt dat ook vaak wel op de een of andere manier wel goed ontvangen. Oké, en wat is zijn verhaal dan? Ik denk dat wat hij heel goed doet, is hedendaagse hete hangijzers pakken en daar een spiegel voor ons voor neerzetten. Moet ik dan denken aan klimaat waar moet ik dan aan denken? Maar hij is eigenlijk het punt waarin hij groot werd, is toen hij zelf in China terug naar China is gegaan. Hij was dus eerst naar New York gegaan. Toen is hij teruggegaan naar China in de jaren 90. En toen begin jaren 2000 heeft hij een expositie. Ja, hij is een beetje underground daar begonnen, want het Chinese regime, ik zei bijna Iraanse regime, nou die doet er ook toe nu op dit moment. Zeker, zeker, absoluut. Regime, helaas hebben we veel regimes in de wereld. Maar we hebben het nu over het Chinese regime. Ja, dat is hij ontvlucht? Of? Dat is hij ontvlucht, maar destijds in jaren 90 en begin 2000 is hij underground daar begonnen via magazines die dan kunst uitbrachten of op een bepaalde manier naar buiten brachten, zodat het regime daar niet achter zou komen. En hij heeft een expositie gemaakt met foto's waarin hij zijn middelvinger uitsteekt, ook naar een overheid gebouwen van China, maar ook Europa rondreizen en ook naar de Eiffeltoren, naar alles. Wat hij daarin doet, hij is heel rebels. Dat is ondenkbaar. Niemand in China durfde zoiets te doen en hij deed dat. En hij is ook in detentie gebracht, opgepakt, omdat hij opkwam voor een activist die namen van kinderen naar buiten wilde brengen na een aardbeving, waarin duizenden kinderen waren omgekomen, sowieso 90.000 mensen omgekomen, omdat schoolgebouwen verkeerd door de overheid waren gebouwd. En dat was niet nodig dat er zoveel slachtoffers zouden vallen. Als die beter waren gebouwd. Ja, en die activist wilde de namen van de kinderen naar buiten brengen en die werd opgepakt en hij uiteindelijk ook omdat hij voor hem opkwam. En dat is eigenlijk Ai Weiwei in het kort. Hij komt altijd op voor de stem die eraan toe doet, zeker wanneer onderdrukking plaatsvindt. Ja, nou zei je tijdens het interview dat je ook een persoonlijke verbondenheid met hem voelt, met Ai Weiwei. Waar zit het hem dan in? Ja, dus een van de hangijzers die hij nu pakt is bijvoorbeeld de crisis rondom asielopvang en mensen op de vlucht. Hij is ook naar Lampedusa gegaan en heeft enorm veel foto's genomen, heeft ook een documentaire gemaakt over human flow. Dat is eigenlijk ook een hoofdonderwerp van de expositie die mensen echt moeten gaan zien in Rotterdam Kunsthal. Over eigenlijk onze medemenselijkheid of het gebrek daaraan. Zeker, hij woont namelijk nu in Europa. Mm-hmm. Hij is nu niet in China. En de spiegel die hij in Europa voor ons houdt is waarom wij zo onmenselijk omgaan met mensen op de vlucht. Maar waar voel jij je daar persoonlijk verbonden dat mee? Dat is het onderwerp waar ik eigenlijk de afgelopen paar jaar als activist mee bezig ben. Aha. Maar ik ben ook een maker en in de creatieve wereld waarin alles wat ik maak nooit in mijn land van herkomst uit zal komen, dat is Afghanistan, waar de Taliban nu is. En alles wat hij maakt, zijn cultureel erfgoed, zal nooit in China uitgebracht worden, maar in Europa. En ik vind die dualiteit, het is zo bizar eigenlijk, dat je in Europa leeft als iemand die hier niet vandaan komt en een spiegel voorhoudt voor Europeanen. Hoe gaan jullie met mensen op de vlucht om? Mensen aan de grenzen die ook ik ooit was, en hij is natuurlijk ook in exile. En daarnaast dat je een creatieve maker bent die de hele tijd eigenlijk cultureel erfgoed ontwikkelt of meedenkt met wat onderdeel van onze kunst is op dit moment. Maar dat nooit de mensen zal bereiken of je moederland waar jij vandaan komt. Nee. Voelt het dan een beetje als roepende in de woestijn misschien? Nou, Ai Weiwei, die is denk ik geen roepende in de woestijn. Ik denk als er iemand gehoord wordt, ja? Zei dat. Oké, okay, hoe was het dan om hem te interviewen? Ja, en dat is ook wel heel interessant. Want ik vraag me soms af wanneer je iemand hoog hebt zitten in diegene's werk, of je diegene eigenlijk wel wil ontmoeten. En? Want dan wordt diegene dus een mens die dus... dan ga je die karakteristieken zien, et cetera. En hij kwam een beetje... Ja, je hebt het Engels woord jaded. Ik weet niet hoe je dat zou vertalen, maar hij wat kwam een beetje... Wat zou Engelse vertaling zijn voor jaded? Ja, dus dat hij heeft gewoon al heel veel gezien en heel veel meegemaakt. En hij was die ochtend... ik had me ook verdiept in hem. En soms heeft hij zin in een interview en soms niet. Mm-hmm. En in de ochtend kon ik al merken dat hij eigenlijk gewoon heel erg gefocust was op de opening en de kunst zelf. Had hij wel zin in het interview dan? Ja, wel, maar ik denk dat het ergste wat je bij een kunstenaar die concepten maakt, conceptuele kunstenaar is vragen stellen over de kunst. Want de interpretatie moet eigenlijk de viewer zelf maken. Mm. Maar hij kan soms wel, hij zegt wel hele interessante dingen. Maar tijdens het interview speelt hij ook wel met jouw vragen. Ja. Dus laten we eventjes naar een van zijn antwoorden luisteren. Want toen je hem vroeg naar hoe hij zelf zijn kunst zou omschrijven, antwoordde hij dit. Ja. I rarely use the words beauty. Basically, if I look at it, I would always questioning if it's that relevant or if it's necessary. Ja, sir, WW zou zijn kunst nooit mooi noemen, zegt hij hier. Het gaat erom dat het relevant is, zegt hij. Ja, relevantie kun je in zekere zin ook mooi vinden. Waar vind jij zelf schoonheid in zijn kunst dan? Ja, ik denk dat hij dat echt heel goed heeft gezegd. Want zijn kunst gaat niet om schoonheid. Natuurlijk ga je naar een museum en zoek je de kunsten op om de schoonheden van de wereld op te zoeken tussen de waan van de dag. Mm-hmm. Maar hij confronteert jou wel met die waan en met het feit dat, zoals ik al zei, met een spiegel voorhouden. En dat doet hij op hele intelligente manier. Bijvoorbeeld, zijn expositie, er hing een soort rare grote slang boven één ruimte. En ik dacht, waarom een slang? Ik dacht, ja die regime bijvoorbeeld. Oh ja. Maar ik ging goed kijken en die slang was gemaakt van allemaal kleine rugzakjes. En toen ik ging lezen, symboliseerde dat al die rugzakjes van die kinderen die omgekomen waren onder die puin. Zo. En het waren een specifiek aantal rugzakken. En die slang staat inderdaad symbool voor zo'n gevaarlijk gevaar wat altijd op de loer is en je daardoor ook kan omkomen. Dat is niet schoonheid. Dat is heel confronterend. Pijnlijk. Maar het is indrukwekkend. Indrukwekkend pijnlijk. Het confronteert je, houdt je spiegel voor waar je het eerder over had. Ja. Ja, je zou dit ook onder de noemer activisme kunnen schalen. Hè? Nou, vroeg dat jij zegt hij zelf. Precies. Nou, laten we hem even, laten we even luisteren naar hoe hij zelf daar naar kijkt. You're often perceived also as an activist. Would you say you're an activist more than you're an artist or the other way around? No, for me that's one sin. It's never been either artist or activist. For me, art is about to act. Ja, hij zegt dat voor hem activisme en kunstenaarschap hetzelfde zijn. Later in het interview zegt hij dat hij niet goed begrijpt dat hij activist wordt genoemd. Weet je, tegenstrijdig zou je toch zeggen, toch wordt hij wel vaak zo gezien. Hoe zit dat allemaal? Ja, nou ja, als je het hele interview kijkt, je kan het over 8 dagen terugkijken, dan zie je dat heel veel wat hij zegt tegenstrijdig is. En ik denk dat hij dat ook bewust doet en dat ook heel goed weet. En dit was er één van, maar de essentie van wat hij zegt eigenlijk, want dit is niet net meegezonden, maar het eerste wat hij zei is, ik heb er nooit voor gekozen dat ik zelf ik heb mezelf nooit een activist genoemd, maar hij noemt zichzelf ook geen kunstenaar, zegt hij. Okay. Dus hij geeft zichzelf sowieso nooit labels. Ik zei, wat ik hem eigenlijk vroeg is, je wordt vanuit het Westen heel erg gezien als een activist en het lijkt erop dat als je uit een land komt waar een regime is of oorlog, dan ben je al gauw een activist als je iets doet rondom mensenrechten. Mm. Daar heb ik bijvoorbeeld ook, dat heb ik ook ondervonden. En of hij dat daarmee eens is. Ja, en ik vind het wel interessant dat hij zegt, kunst is activisme, maar voor hem is dat één. Juist, niet voor iedereen. Het is niet een apart vakje of iets dergelijks. Het is niet een apart vakje voor hem. Voor hem niet. Ik wil nog één moment uit het interview laten horen wat jij vooral ook heel erg belangrijk vindt. So you have to put down yourself, not to think, okay, all my judgment has to be right. Yeah. It's not possible. No single judgment can be said is absolutely right. Ja, dit gaat over moraliteit, hè? Sahar Weiwei zegt, we moeten voorzichtig zijn met denken dat we het morele gelijk aan onze kant hebben. Niemand heeft het morele gelijk aan zijn kant. Waarom vond jij dit een belangrijk moment in het interview? Omdat dit het stuk is waar ik het grotendeels met hem oneens ben in zijn werk. Hij heeft gigantische expositie gemaakt met camerawerk, foto's die hij heeft genomen en zijn ploeg, denk ik. Met foto's die echt heel erg in de gezichten van mensen op de vlucht komen. Tot op het punt dat er mensen plastic dekens krijgen en net het boot uit zijn aan de grenzen, aan het water. En ook kinderen. En hij is echt heel confronterend met die camera dichtbij gegaan. En ik ben het er zelf ethisch niet mee eens dat je hele jonge kinderen bijvoorbeeld op de foto zet die op de vlucht zijn. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook ooit in een AZC gewoond en in een kamp gezeten. En als er nu een foto van mij uit zou komen als kind, dit heb ik in die vraag ook aan hem gesteld, zou ik dat nu als volwassen persoon niet prettig vinden. En er zit nog altijd ook een juridische discussie in. Dit was voor mij als jurist. Als jurist is dat natuurlijk interessant, ja. Wanneer is iets met consent genomen als je het van een kind neemt? Mm. Zeker in zo'n kamp. En zijn antwoord, nou ja, dit is nog het meest vriendelijke gedeelte van zijn antwoord. Eerst begon hij over zijn eigen nare ervaringen in zijn jeugd, omdat hij ook in een kamp heeft gewoond met zijn vader. Nou ja, als je zijn boek leest, dan weet je, hij heeft een heel heftig leven gehad. En daarna zegt hij, ja, we moeten niet moreel elitair worden. En het is belangrijk om niet altijd je absolute gelijk te hebben. Dat hebben jullie net gehoord. En vond je dat ongemakkelijk? Nou ja, en daarna maakte hij wel een hele rare bocht van de groep van woke. En toen kwamen we uit op dat de nazi-groepen ook ooit heel erg absoluut hebben gedacht. Toen dacht ik, oké, wow. En ik was niet tevreden over zijn antwoord. Want ik ga niet als een persoon met een vluchtverleden dit soort foto's maken en zeggen, ja, maar ik heb dat ook ooit meegemaakt. Mm. Dat is geen argument, dat is een non-argument eigenlijk. En daarmee heb je de ethische vraag nog niet beantwoord over of het moreel verantwoord is om zoiets te doen. Ja, en dan komen we weer terug, cirkelen we weer terug bij jouw eerste conclusie. Misschien moet je sommige helden gewoon niet ontmoeten in het echt. Nee, maar ik vond het uiteindelijk wel een waanzinnig tof interview om te doen. En zijn werk blijft wel echt fantastisch. Dat gezegd hebben. Sahar Sirzad, dankjewel. De tentoonstelling van Ai Weiwei is nu te zien in de kunsthal in Rotterdam. En het hele interview van Sahar met Ai Weiwei is vanaf 10 oktober te zien op de website van de kunsthal. De Nieuws BV. Ja, dit is de goaltune van Almere City in het eigen Janmar Stadion. Gisteren scoorde de voetbalclub maar liefst 2 keer. Niet in eigen huis, maar dus in Utrecht. De eerste overwinning in de Eredivisie. En dat is daarom met recht een historische zege te noemen. Ik ga erover praten met schrijfster Eva Vriend. Zij volgt dit seizoen Almere City FC voor de Volkskrant. Eva, hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Ik heb er thuis mijn gezin gedwongen om naar deze wedstrijd te kijken. En sprong op van de bank toen Almere de eerste goal maakte. Ja, want jij bent inmiddels fan, hè, van Almere City. Daar heb je heel bewust voor gekozen. Waarom eigenlijk? Ja, nou, Flevoland is natuurlijk een beetje een gekke provincie. Een hele jonge provincie. Alles is hier gemaakt en bedacht in aanleg. En ik dacht, kun je dan ook besluiten om fan te worden van een eredivisieclub. Almere is de jongste stad van Nederland en heeft de jongste eredivisieclub. En dat hele verhaal van die club, ja, dat moet eigenlijk nog groeien en ontstaan. De geschiedenis is heel jong. Dus ik dacht, goh, hoe werkt dat en hoe gaat dat? Dat ga ik eens, ik wil daar zelf bij zijn en dat zelf ervaren. Ja, en? Is de liefde gegroeid? Ja, nou, het is nog wel een beetje een broze relatie. Dus het is nog pril, de liefde, zal ik maar zeggen. De laatste thuiswedstrijd werd verloren tegen PSV. Dus dan voel ik wel echt mee. Ja. En het is een heel klein, knus stadion, dat Janmar Stadion. En dus dan voel je het ook snel en het is heel fijn. Het voetbal staat het niet heel erg goed op de laatste weken met Ajax. Om het zo maar even te noemen. En dan als je dan naar Almere gaat, waar het zo klein is en gemoedelijk en knus, dat stilt mijn hart wel, moet ik zeggen. Dus ik leef in ieder geval met ze mee. Maar nou heb je het over een hele jonge club, hè? Kun je dan wel spreken van een historische overwinning voor de club? Ja, dat is natuurlijk. Ja, het is een soort, je vindt het verhaal bijna uit. Dat doet die club ook zelf een beetje. Ze noemen zelf de hele tijd alles historisch. Dus het eerste doelpunt thuis is historisch. En de eerste overwinning uit is historisch. Dus ja, maar de mensen en de fans en de Almeerders, ja, beginnen dat wel zo te voelen. Dus iedereen die in Almere woont is eigenlijk een nieuwkomer en heeft niet vanzelfsprekend een band met die stad. Dus je krijgt een supporterschap krijg je mee van vader op zoon of van ouder op kind. En dat is bij Almere eigenlijk niet zo. Want de mensen die daar wonen, ja, die zijn of voor Ajax of voor Utrecht of waar ze ook maar vandaan zijn gekomen. En nu wordt dat Moet dat groeien met die hele jonge fans die Almere opmerkelijk genoeg echt heeft. Dus het gaat meer van vader op zoon, gaat het van zoon op vader bij Almere. Ja, of van moeder op dochter. Ik bedoel, is dit eerste generatie fans dus eigenlijk? Hè? De harde kern zouden we wel kunnen zeggen van Almere City. Ja, dus Almere City heeft eigenlijk de jongste harde kern van Nederland. En is tot nog toe kijken ze hun ogen uit en zijn ze super blij dat ze naar een hele grote wedstrijd in de Kuipen mogen. Dus het zijn tot nu toe zijn het hele fijne supporters, de fans van Almere. Ja, en Eva, waar zie je ze eindigen dit seizoen? Nou, ze staan nu 16e, dus dat gaat best goed. En ik heb er uiteraard als nieuwbakken fan alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Dat ze zich in ieder geval gaan handhaven. En nog wel een paar mooie wedstrijden thuis ook gaan winnen. En tot verrassingen gaan zorgen. Nou, laten we het hopen. Dankjewel. Ewa Vriend, die Almere City FC volgt voor de Volkskrant. You wouldn't hear what I said. So long, pretty baby, you're gonna need my help someday. So long, pretty baby, you're gonna need my help someday. Gonna wish you'd listen to something that I had to say. Go on, pretty baby, and knock yourself out. Go ahead, pretty baby, you don't know what love is all about. Bright light, big city. I went to my baby's head. Bright lights, big city. I went to my baby's head. Tried to tell her mama, but she wouldn't hear what I said. You wouldn't hear what I said. Go ahead, pretty baby, knock yourself out. Go on, pretty baby, you know what love is all about. Bright lights, big city, I went to my baby's head. Bright lights, big city, I went to my baby's head. Trying to tell her mama, but you wouldn't hear what I said. NPO Radio 1. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. PSV in de Champions League. Bij de eerste paal Luc de Jong. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Eindhoven, PSV Sevilla. Wat een fijne voorzet ook zeg. Luister morgenavond vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. PSV Sevilla. Wie luistert, weet meer. Of het nu om klimaat, stikstof of complotten gaat, bijna alle grote kwesties van nu gaan over waarheid. Ik ben filosoof Rob Wijnberg. In mijn nieuwe boek Voor ieder wat waars laat ik zien hoe waarheid ons verdeelt, maar ons ook weer kan samenbrengen. Nu in de boekhandel. Het is woonmaand bij Prominent. Ontvang nu €400 korting op de mooiste banken en stoelencollectie van Nederland. Of je nu gaat voor een trendy hoekbank of een moderne driezitsbank, ontdek jouw stijl in een van de Prominent winkels bij jou in de buurt. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Energie besparen, duurzame prestaties en een beter energielabel. Bengglas.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Stel je voor, je hebt een keurig bedrijf in fruit in het Gelderse Hedel. Op een dag vind je 400 kilo cocaïne tussen de bananen. Nou, zoals het hoort ga je naar de politie. De drugs wordt in beslag genomen en vernietigd. Maar achteraf blijkt dat dus het startschot te zijn van een ongekend gewelddadige afpersingzaak. Misdaadjournalist Jelle Tieleman die schreef er een boek over. Hij is zometeen hier te gast om erover te praten. Nu eerst de EU-buitenlandministers. Want die benadrukken in Kiev hun steun aan Oekraïne. Nu in het NOS-journaal met Dorot Megens. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn bijna alle buitenlandministers uit de Europese Unie afgereisd naar Kiev voor overleg. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba had iedereen uitgenodigd. Die spreekt van een historische bijeenkomst. Buitenlandredacteur Giem Balduk. Giem, wat wordt daar besproken door die ministers? Ja, kort gezegd de Europese steun voor Oekraïne, zowel financieel als militair. En financieel en militair, want de EU koopt wapens en munitie in via de Europese Vredesfaciliteit. Dat is een grote pot met geld waarmee wapens worden aangekocht voor Oekraïne. En die pot die moet worden bijgevuld. Alleen Hongarije die houdt dat bijvullen tot nu toe tegen. En dat heeft weer te maken met een Oekraïnse lijst die is opgesteld van bedrijven die Rusland steunen in de oorlog. En een Hongaarse bank staat erop, OTP. Die bank is nog actief gebleven in Rusland. En volgens Kiev erkent die bank ook de Russische annexaties van een aantal Oekraïnse regio's. Dus dat is vooralsnog de reden waarom die pot niet wordt bijgevuld. Volgens de Europese nieuwssite Politico is daar nu wel een deal over in hand bereikt tussen Hongarije en Oekraïne. En dat zou kunnen betekenen dat dan nu tijdens deze informele top mogelijk de geldpot weer kan worden aangevuld. Okay. En voor Oekraïne betekent het nogal wat dat er zoveel Europese ministers in één keer op bezoek zijn, hè? Ja, absoluut. Dat zie je ook terug in alle woorden die er vanuit Kiev worden gebruikt. Ook in Oekraïnse media valt voortdurend het woord historisch. Nooit eerder is er zo'n Europese bijeenkomst van buitenlandse zakenministers in een ander land geweest. Laat staan in een land in oorlog. Dit wordt in Oekraïne echt gezien als erkenning dat Oekraïne onderdeel zal uitmaken van de Europese Unie. De buitenlandse zakenminister van Oekraïne zegt ook, er is nu weliswaar een top buiten de EU, maar dit zal binnenkort EU zijn. Oekraïne hoopt dan ook dat binnenkort al een besluit zal worden genomen over de start van de toetredingsgesprekken van Oekraïne en ook Moldavië tot de Europese Unie. Mm-hmm. Dat staat in december op de agenda, maar daar zal ook vandaag zeker in de wandelgangen over gesproken worden. Nou, klinkt het heel mooi, een hele grote groep ministers op bezoek, maar ja, die zijn het onderling, hoorde net al een beetje, die zijn het onderling niet allemaal eens met elkaar. Nee, exact, want je hebt dus Hongarije, Polen heeft het de laatste tijd ook vaker aan de stok met Oekraïne vanwege geruzie over graan. Een aantal landen hebben dus ook niet de minister van Buitenlandse Zaken gestuurd, maar een onderminister of een belangrijke ambtenaar die erover moet gaan. En naarmate de oorlog voortduurt en het tegenoffensief van Oekraïne nog, ja, toch wel lijkt te verzanden, niet echt grote resultaten weten boeken, zie je die steun ook wat afvlakken. Bijvoorbeeld dus ook in Slowakije met de verkiezingswinst van de pro-Russische Fico. Daar moeten we weliswaar nog afwachten. Tot nu toe blijven de meeste landen benadrukken dat ze lijnrecht achter Oekraïne staan. En dat is ook de belangrijkste taak dus voor de EU en voor de EU-buitenlandchef Borrell die deze top leidt. Nu benadrukken dat die steun niet voorbij zal zijn dat wij in Europa eventueel los van de Amerikanen Oekraïne zullen blijven steunen tot de overwinning waar iedereen op hoopt. Giem Balduk, dankjewel. Hein Pieper is vertrokken als voorzitter van Nieuw Sociaal Contract. Dat meldt het bestuur. Het gebeurde na een klacht over een oud arbeidsgeschil, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Volgens de partij gaat het om een conflict dat 20 jaar geleden al is afgehandeld en op geen enkele wijze te maken heeft met de partij NSC. Maar de partij wil niet zeggen waar het precies om gaat. Journalist Mark Koster doet dat wel. Die schreef op X dat het gaat om een onterecht ontslag toen Pieper directeur was van een katholieke stichting. De partij NSC heeft de klacht laten onderzoeken en daarop is hij dus opgestapt. Omdat Pieper de partij NSC niet wil belasten met deze discussie. Het is het tweede snelle vertrek bij de partij van Omtzigt. Vorige maand werd woordvoerder Onno Aarden enkele uren na zijn benoeming aan de kant gezet. Omdat hij de BBB een gezwel had genoemd in een tweet. De eerste Nobelprijs van dit jaar is bekendgemaakt, die voor geneeskunde. De Hongaarse Katalin Karikó en Drew Weissman uit de Verenigde Staten die wonnen de prijs voor de ontwikkeling van het mRNA-coronavaccin. Ze krijgen de Nobelprijs in december. Nobelprijzen zijn de belangrijkste wetenschappelijke prijzen ter wereld. Komende dagen worden de andere winnaars bekendgemaakt. In een deel van Gelderland hangt een penetrante lucht door een grote stalbrand in de buurt van Kleef in Duitsland. Vooral inwoners van De Liemers, ten zuidoosten van Arnhem, hebben last van die stank. Brand ontstond vannacht rond 2 uur in een stal vol strobalen. Bij een kinderopvang in Zwolle is een kind gewond geraakt toen een auto de speelplaats opreed. Ook de bestuurster van die auto raakte gewond. Beiden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Er is vanaf vandaag ook mogelijk om met de Belastingdienst te videobellen. Volgens de dienst vinden veel mensen het prettig om, als ze worden geholpen bij bijvoorbeeld hun belastingaangifte, vanuit huis te kunnen meekijken. Het NOS-journaal. In Frankrijk is vanochtend begonnen met het vaccineren van eenden tegen de verspreiding van vogelgriep. Een enorme operatie en een poging om het virus in te dammen. Hard nodig, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, want de situatie is verontrustend. Correspondent Frank Renaud. Frank, 64 miljoen eenden in Frankrijk. Hoe gaan ze dat aanpakken? Nou, vanochtend om 8 uur zijn ze inderdaad begonnen met het zetten van de eerste prikken. En de hele operatie gaat bijna een jaar duren. Eenden krijgen nu hun eerste prik. En na een paar weken volgt er een herhaalprik. Want het vaccin is pas actief na die 2 prikken. En daarna is er ook nog een vervolgtraject met controles. Elke maand moet de dierenarts ook langskomen. En in totaal worden dus inderdaad meer dan 60 miljoen eenden gevaccineerd. En echt een enorm aantal. Maar ja, Frankrijk is natuurlijk dé producent in de wereld van foie gras, eendenlever. En dat verklaart waarom hier zoveel eenden zijn. De hele vaccinatieoperatie kost bijna 100 miljoen euro en wordt grotendeels door het Rijk betaald. Ja, en het land is zo hard getroffen dus door die vogelgriep dat deze operatie nodig is. Ja, Frankrijk is net als andere landen trouwens heel hard getroffen door de vogelgriep die al jaren rondwaart natuurlijk. Hè. Sinds 2015 zijn er 6 golven van vogelgriep geweest. Er wordt hier al gesproken over een chronische crisis. Begin dit jaar werden daarom al in ongeveer 1 miljoen tijd 1 miljoen eenden afgemaakt. In de 6 maanden daarvoor waren er al 16 miljoen eenden gedood. De regering die compenseert de getroffen boeren en eendenhouders. En dat gaat om honderden miljoenen euro's per jaar. Dus in dat licht bezien zijn de kosten van vaccineren, 1 keer 100 miljoen, eigenlijk helemaal niet zoveel. Voorkomen is goedkoper dan ruimen en schadeloos te maken. Ja, nou is gekozen om met de eenden in elk geval te beginnen, vanwege die foie gras wat je net uitlegt. Maar waarom niet bijvoorbeeld met kippen of kalkoenen, waarom juist die eenden? Nou, de Fransen zeggen dat dit een hele effectieve manier van werken is. Allereerst, Frankrijk heeft relatief veel eenden natuurlijk in vergelijking met andere landen. Er zijn er dus 64 miljoen eenden die worden gevaccineerd nu. En Frankrijk heeft bijvoorbeeld slechts, tussen aanhalingstekens, 45 à 50 miljoen legkippen, dus veel minder. Nou, en veel eenden betekent natuurlijk ook een groot besmettingsrisico bij die eendengroep. Dus daarom krijgen die dieren prioriteit. Maar Franse specialisten zeggen ook, eenden zijn de meest kwetsbare dieren voor vogelgriep. En ze verspreiden meer uitwerpselen dan bijvoorbeeld kippen. Dus dat zijn risico's en daarom een reden om prioriteit te geven nu aan het vaccineren van eenden en dat tot volgend jaar zomer. Het kan een jaar gaan duren voordat dat zijn effect heeft. Ik dank je wel, Frank Renaud vanuit Frankrijk. Steeds vaker overlijden mensen na een val. Vorig jaar waren er 6200 slachtoffers. Dat komt neer op 17 fatale valpartijen per dag. Vergeleken met 2021 steeg het aantal met 15%. Tanja Traag, hoofdsocioloog van het CBS, vertelt hoe dit aantal zo is gestegen. Van de ene kant neemt de bevolking in omvang toe en zijn er ook steeds meer ouderen als gevolg van de babyboom. Maar ook als je daar rekening mee houdt, zien we nog steeds dat het aantal ouderen dat om het leven komt na een valpartij stevig doorgroeit. En we zien daarin ook een relatie met het aantal mensen dat gebruik maakt van zorg als gevolg van psychogeriatrische aandoeningen. Moet u denken aan dementie, ziekte van Alzheimer. Patiënten met dat soort ziektebeelden hebben een hoger valrisico. Op het moment dat mensen dus bijvoorbeeld uit bed vallen of van de trap vallen, hè, dat is het soort valpartijen waaraan u moet denken. Ja, dan zijn zij vaak toch gezondheidstechnisch niet meer in staat om daar goed van te herstellen en komen dan vaak te overlijden. Hiermee is vallen de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak, gevolgd door zelfdoding en verkeersongevallen. Een record aantal liedjes is ingestuurd naar de Nederlandse selectiecommissie voor het Eurovisie Songfestival. Ruim 600 nummers dingen mee. De selectiecommissie laat weten dat de inzendingen divers zijn, van veel soorten muziekgenres tot verschillende talen. Merendeel van de nummers is Engelstalig. Bijna 100 hebben een Nederlandse tekst. Een klein aantal is geschreven in het Frans, Arabisch, Turks, Spaans of Italiaans. In december wil omroep Avro Tros bekend gaan maken welk liedje namens Nederland gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival. 10 over 1. De weersverwachting nog. Vooral in het zuiden volop zon. Daar kan het 26 graden worden. In het noorden en midden van het land wat bewolking. Daar wordt het 20 tot 24 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe. En vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen overdag buien bij hooguit 18 graden. En daarmee bij verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Verschillende files te melden. Allereerst de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Bij Bergen op Zoom een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Tolen is de extra reistijd ongeveer een kwartiertje. Dan een half uur extra reistijd op de A12 nog altijd. Vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Vanaf de grens meteen file rijden 10 kilometer lang tot aan Duiven. De extra reistijd is daar 30 minuten. En tot slot nog een half uur vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij Tiel is namelijk een spoedreparatie bezig. In beide richtingen is één rijstrook dicht. Richting Gorkum is de vertraging dus vrij fors, 30 minuten. Je kunt beter omrijden via Arnhem over de A50 en de A12. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Het wordt gezien als een van de meest geruchtmakende zaken uit de Nederlandse misdaadgeschiedenis. De Hedelse afpersingszaak. De nieuwsbv. Deze zaak begint in 2019 met de vondst van 400 kilo cocaïne bij de fruithandel De Groot in Hedel. De politie wordt gebeld, drugs vernietigd, zaak gesloten, zou je denken. Maar dan begint de nachtmerrie pas echt. Sinds de vondst van 400 kilo cocaïne in een lading fruit van De Groot Fresh Group in mei 2019 wordt dat bedrijf afgeperst. Die afpersing begon met een reeks van zeer ernstige en intimiderende dreig-sms-berichten richting De Groot. De schrijvers eisen een bedrag van 1,2 miljoen euro. Als de Hedelse fruithandel niet betaalt, kan er een dode vallen onder de familie of medewerkers. Op het moment dat wij de slaapkamers instappen, gaat er een explosief af wat de complete trap eruit slaat bij ons. Ik ben op een gegeven moment met heel veel moeite ben ik uit het raam gesprongen. Ben ik ook gewoon bijgeraakt. Ja, onderzoeksjournalist Jelle Tieleman die volgde de zaak op de voet. Heeft er nu een boek over geschreven, de Hedelse afpersingszaak. En zit hier bij mij in de studio. Welkom Jelle. Dankjewel. Hey, we kennen jou vooral van je artikelen voor Follow the Money over misdaad. Destijds van deze zaak was je misdaadverslaggever voor het AD. Hè? Ja, klopt. Wat heeft deze zaak voor jou betekend? Nou, het was al... Ik schreef voor het AD ook veel over de Marengo-zaak rondom Ridouan Taghi. Maar ik vond dit wel een zaak waar zoveel ja, normale mensen... mensen die helemaal niks met criminaliteit te maken hebben... die daarmee te maken kregen. Toen ben ik daarover gaan schrijven. Dat intrigeerde me. En er gebeurde in die zaak zoveel. Zoveel ja, bizarre dingen eigenlijk. Dat als je dat allemaal op een rijtje zet... dat je denkt, ja, goh, waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Ja, is dit echt gebeurd? Dus, ja, precies. Ja, en ja. Daar moest maar eens een boek van komen. Ja, laten we naar het begin teruggaan. Hè? Dinsdag 21 mei 2019. Je schrijft, het lijkt een normale werkdag bij een normale fruitbedrijf. Zo begint jouw boek. Ja. Wat gebeurt er daarna? Medewerkers van het fruitbedrijf openen een container... die geleverd is uit de haven van Rotterdam. En ja, een lading eigenlijk altijd zoals normaal. Maar tussen de bananen uit Ecuador vinden ze ook iets anders. Namelijk cocaïne. Bijna 400 kilo. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk schrikken. En wat ze gedaan hebben is... precies wat het protocol voorschrijft, namelijk de politie bellen. Die komt die cocaïne ja, in beslag nemen en vernietigen. Wacht even, je zegt wat het protocol voorschrijft. Hebben zij daar zelf dan een protocol voor? Ja, ook omdat daar eerder wel cocaïne is gevonden. Fruit en cocaïne. Gebeurt zijn, vaker dus. Ja, die zijn gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mm. Smokkelaars misbruiken zo'n fruitbedrijf om, het, ja, om die coke naar Nederland te krijgen. Dus nou, daar hebben ze van geleerd. Protocol, cocaïne wordt vernietigd. Maar een paar dagen later krijgt de directeur, een eigenaar van het bedrijf... een sms'je, ja, angstaanjagend bericht in hoofdletters, anonieme afzender. Je moet 1,2 miljoen euro betalen als boete voor die gevonden cocaïne. En doe je dat niet, dan zal een willekeurige medewerker worden geliquideerd. En hij krijgt ook het advies, neem geen contact op met de politie. Ja, goh, wat doe je dan? Nou, na enig overleg binnen de familie en met de burgemeester van het dorp... toch de politie gebeld. Dat doen ze ook. De politie start een onderzoek en... Nou, Uiteindelijk worden er 3 verdachten opgepakt. Nou, dan denk je misschien eind goed, al goed. Ja, ja, nee dus, want het Openbaar Ministerie maakt een fout en voegt een adressenlijst toe van het personeel dat bij het bedrijf werkt aan het dossier. Dat komt bij de hoofdverdachte terecht en vanaf dat moment een afslag. Maar vogelvrij. Ja, dan ben je dus inderdaad vogelvrij. En aanvankelijk zei het OM ook van ja, we hebben een risico-inschatting gemaakt. Niemand in deze zaak heeft enig gevaar gelopen. Ja, maar later zal blijken dat dat wel iets anders Ja, want hoe kan zoiets misgaan? Gewoon door dom zo'n lijst erbij te voegen? Ja, het is een fout geweest. Het bedrijf heeft om te onderzoeken of er niet, als het ging om die 400 kilo, of er niet misschien sprake was van een soort inside job. Heeft de politie dat, ja, die gaat daar naar kijken. En in dat kader is zeg maar het personeel ook bekeken. Is er dus een informatie naar de politie gegaan. Ja, en dat is per ongeluk aan het dossier toegevoegd. En dat is naar alle verdachten gegaan. Nou, politie heeft, of het Openbaar Ministerie heeft meteen gevraagd, geef dat terug. Nou, dat heeft eigenlijk iedereen gedaan op één iemand na de hoofdverdachte. Ja, even voordat we naar die hoofdverdachte gaan. Want wat voor impact heeft dit op de medewerkers dan gehad? En op dat fruitbedrijf? Ja, aanvankelijk was de schok natuurlijk best groot. Hè, ja. Dat zo'n adressenlijst. Maar dan kun je nog denken van, ja, oké, okay, wat dan? Hopen dat ze er niks mee doen. Precies. Maar eigenlijk al heel snel, na een paar maanden, wordt er een handgranaat gegooid bij een woning. Daar woont dan de zoon van een van de broers de groot. En daarna volgt eigenlijk een enorme geweldscampagne die zijn weerga niet kent. Op de cover van het boek staat de volledig uitgebrande woning van de broers Sepers. Een van hen hoorde je net ook in de compilatie. Ja, die twee broers zijn echt aan de dood ontsnapt. Het had niet veel gescheeld. Nou ja, en er zijn in totaal in deze zaak meerdere woningen beschoten, belaagd met zwaar vuurwerk. En dat bleef maar doorgaan. En dat heeft ervoor gezorgd dat in de Bommelerwaard, het gebied waar de Groot is gevestigd, het gebied zeg maar tussen rondom de rivieren, waar Brabant en Gelderland elkaar raken. Ja, daar zat een enorme angst onder de oppervlakte. Ja, wie is de volgende? Ja, en ook omdat aanslagplegers zich vaak, dat is gebeurd, die vergisten zich wel eens in woningen. Omdat mensen bijvoorbeeld verhuizen of woningen op elkaar lijken in een hofje. Dan kun je nog wel eens vergissen. Dus op een gegeven moment was het zo dat ja, je staat al op die lijst en dan ben je mogelijk een doelwit. Maar dat hoeft het dus niet eens meer. Dat had iedereen kunnen zijn, gewoon die daar woonde. En dat zorgt echt voor een soort van onrust die onder je huid krijgt. Even naar de hoofdverdachte dus. Je refereerde net al naar wie zat hier dan achter? Dat bleek uiteindelijk Ali G. te zijn. Een man van 37 uit het Gooi. Iemand die een bijzondere verdachte is. Omdat bij de meeste verdachten, ja, als die worden opgepakt, dan praten ze eigenlijk niet, hè, met de recherche. En dan hebben ze maar één woord, zwijgrecht. Nou, dan heb je Ali G. nog nooit ontmoet, want die praat wel. Die babbelt graag. Die babbelt graag en die zegt ook eigenlijk van ja, ik weet wel hoe dit ongeveer zit. En ik snap dat jullie bij mij uitkomen, dat geeft hij ook wel toe. Maar hij zegt, ik kan wel bemiddelen. Maar ik ben het niet. Maar wacht even, want zat die ADG, was die verbonden aan die organisatie achter de cocaïne? Ja, dat is misschien wat je denkt. Ja. Hè? Dat die wordt ingeschakeld om dit dan maar even op te lossen. Daar is uiteindelijk helemaal niets van gebleken. En politie en justitie en ook de rechtbank, die gaan ervan uit dat hij eigenlijk als het ware op het nieuws is gesprongen en zich dat eigen heeft gemaakt. Daar een soort eigen waarheid van heeft gemaakt. En dat zich als een rol als bemiddelaar heeft aangemeten om de politie er maar van te overtuigen dat hij niks te maken heeft met die aanslagen. Dus hij heeft een soort van geparasiteerd op deze situatie? Ja, dat zou je heel goed kunnen zeggen, ja. Ja. Hij is uiteindelijk opgepakt, hè? Veroordeeld tot 20 jaar cel. Een zwaar bewaakte EBI zit hij inmiddels, ja. Hij is inmiddels ook in hoger beroep gegaan. Maakt hij kans? Waar baseert hij zich op? Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. Hij vindt zelf dat er geen bewijs is. Hè? Dat hij achter die aanslagen zit. En dat een deel van het bewijs, onder meer via een undercoveractie waar heel veel over te doen is geweest, dat daar de zaken niet zeg maar volgens de regels zijn verlopen. Nou, daar zetten zijn advocaten natuurlijk behoorlijk op in. En op die undercoveractie, daar is ook veel over te zeggen. We hebben ook een podcast gemaakt, Rot Fruit. Nou, daar hoor je daar heel veel over. Daar hoor je ook het doelwit van die undercoveractie vertellen, hoe dat dan in zijn ogen is gegaan. Daar liggen zijn kansen. Tegelijkertijd ligt er ook veel bewijs tegen hem. Ja, ja. Even terug naar de rol van OM en politie, hè, hierin. Want het is allemaal begonnen met die lijst eigenlijk. Ja. Hoe heeft de politie en OM hierop gereageerd? Ja, dat is natuurlijk politie en OM, ja, die kijken dan toch naar elkaar. Van ja, de politie moet, hè, die moet zo'n zaak dan gaan oplossen. De recherche moet dat gaan regelen. Ja, wil ook toch niet te hard zeggen, OM, wat een domme fout. Nee. Dus dat is altijd een beetje ongemakkelijk als je daar met hen over praat. De recherche heeft werkelijk alles uit de kast getrokken om het geweld te doen stoppen. Om genoeg bewijs te vergaren om de verdachte achter slot en grendel te krijgen. En het OM is er tijdens de strafzaken keihard ingegaan. Enorme hoge strafeisen geëist. En uiteindelijk is natuurlijk de vraag, ja, kun je het OM aansprakelijk stellen? Wat hebben zij genoeg gedaan om dit te voorkomen? Ja, dat is wel een vraag die in boek en podcast wel nadrukkelijk naar voren komen. Ja, want zeker als je luistert en kijkt naar wat er met de werknemers van die fruithandel allemaal is gebeurd. Hè? Hoe gaat het trouwens met hen op dit moment? Ja, en als je het vraagt aan de broers Sepers, hun woning is volledig afgebrand. Hebben 3 jaar in een noodwoning op hun eigen terrein moeten wonen. Ja, voor hen is die aanslag, ja, heeft hun leven veranderd. Ja. En is het eigenlijk, ja, iedere dag onwijs dichtbij. Ja. Zij zijn trouwens niet de enige. Omroep Gelderland heeft ook een van de slachtoffers geïnterviewd, wiens huis ook volledig is afgebrand. Laten we heel even luisteren naar het effect hiervan. Vaak heel moe, niet erbij zijn. Angstig op sommige momenten. Slechte concentratie. Ik heb s'nachts, dat krijg ik dan zelf niet mee, maar dan hoor ik dan de volgende dag van mijn broer dat ik weer heb liggen schreeuwen. Dus dan schreeuw ik heel de boel bij elkaar. Dat je soms zo depressief kan zijn dat je eigenlijk helemaal, dat je denkt bij je eigen van, was het ook maar voorbij allemaal, of was ik er nu maar niet meer, weet je wel. Ja, Jelle, dit is een van die broers, hè, waar je het net over had. Maar dit is zo heftig, want het klinkt gewoon, hij heeft gewoon een posttraumatisch stressstoornis, wordt gielend midden in de nacht wakker. Ja, het gaat gelukkig inmiddels iets beter met hem. Maar toch, hè, als je het dan over aansprakelijkheidsstelling hebt, heeft het OM überhaupt naar deze mensen omgekeken? Even los van de straffen. Dat hebben ze uiteindelijk gedaan. Kijk, het zou heel gek zijn als ze dat niet zouden doen. Want ze hebben hier een rol in. Tegelijkertijd merkte je wel dat ook tijdens de strafzaak, ja, het over die eigen rol hebben blijkt heel moeilijk. En waarom? Ja, omdat er natuurlijk op de achtergrond allerlei procedures lopen en liepen om een aansprakelijkheidsclaim, die lager. Mm. Hoe dat precies zit, ga je uiteindelijk in het boek lezen. Ja. Maar laten we dan naar het grotere plaatje kijken. Want daar refereerde je eerder ook al naar in ons gesprek. Van zo'n enorme criminele organisatie tegelijkertijd. Ook weer mensen die daarop parasiteren. En hoe de onderwereld en de bovenwereld steeds dichter bij elkaar komen. En dat je dus gewoon in een dorp woont waarvan je denkt, nou, iedereen kan de volgende zijn. Is dat iets wat we steeds meer zien in Nederland? Nou ja, ik denk het wel. En ik denk dat als je nu kijkt naar gewoon wat er op dit moment in Nederland gebeurt. Hè, volgens mij voor een paar weken geleden in Rotterdam 5 aanslagen in 1 nacht. Dat gebeurt in Amsterdam ook geregeld. Hè, gewoon meerdere explosies bij woningen. Woningen die beschoten worden. Daar is eigenlijk dit boek, of wat er gebeurt in dit boek, een van de eerste hoofdstukken daarvan eigenlijk. Hè, waar je die modus operandi ziet. Hele jonge verdachten die zich dan laten inhuren door een opdrachtgever die ze eigenlijk niet, of niet goed kennen of helemaal niet kennen, om dan voor een paar rotcenten zoiets te doen, niet wetende wat de gevolgen mogelijk zijn. Ja, is de Nederlandse politie en OM hierop voldoende voorbereid? Nee. Zijn nog naïef daarin? Nou, dat niet naïef, maar het is heel moeilijk om je daartegen te wapenen. Kijk, het plegen van zo'n aanslag is super makkelijk. Ik bedoel, je stapt in de auto en je gaat, of op een scootertje, en je rijdt ergens naartoe, schiet even snel of gooit er een vuurwerkbom en je bent weer weg. Het is maar je kunt moeilijk wel een vergissing hebben gemaakt. Nee, zeker. Dus zeg maar voor slachtoffers, mensen die daar wonen, voor hetzelfde geld vergissen ze zich weer en dan schiet je bij een oud omaatje naar binnen. Ja. Dat kan gebeuren. Maar het is heel moeilijk om je daartegen te wapenen. Het kan overal gebeuren. Nou, dat maakt het zo lastig. Ik wil je bedanken, onderzoeksjournalist Jelle Tieleman. Het boek De Hedelse Afpersingzaak is vanaf morgen te koop. En de podcast Rot Fruit, ook over deze zaak, staat online. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Woensdag begint de Kinderboekenweek en dat laten wij natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Deze week hoor je iedere dag een Nederlandse kinderboekschrijver die vertelt over een boek dat een onvergetelijke indruk heeft gemaakt. We beginnen deze literaire en muzikale reeks met Chihan Kartoze Wong. Zij schreef met haar man Reza het kinderboek Gebakken Rijst met van alles en nog wat, dat deze Kinderboekenweek een van de thematitels is. En welke boeken zij zelf in haar jeugd las? Nou, dat hoor je nu. Een Nederlands kinderboek dat mij vroeger heeft geïnspireerd was er eerlijk gezegd er niet. Mijn moeder las me vaak voor uit de stripboekenserie die ze altijd kocht wanneer ze in Hongkong was. Het ging over een Chinees meisje, iets wat klungelig en allerlei avonturen in haar buurt beleefde. Die boekjes vond ik leuk omdat ik mezelf erin herkende. Het meisje had ook zwart haar en donkere ogen. Ze deed me eigenlijk denken aan mijn zus. De illustraties van haar huis, haar buurt of de Chinese cultuur waren zo herkenbaar voor mij en dat vond ik echt te gek. Ik zag bijvoorbeeld altijd een rijstkoker in haar keuken. Als ze door het huis liep, had ze sokjes aan. Want in de Chinese cultuur en in andere Aziatische culturen worden schoenen in huis niet gewaardeerd. Dat soort mooie details bleven bij me hangen en voelden aan als thuis. Tell me a tale that always was. Sing me a song that I'll always hear. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe. Nu ik zo terugkijk, besef ik dat ik vooral herkenning zocht in boeken, omdat ik vanaf kleins af aan al moeite had met mijn culturele identiteiten in de Nederlandse samenleving. Paint me a picture that I can see. Give me a touch that I can feel. Turn me around so I can be everything I was meant to be. Acceptatie en naar rolmodellen. En die zag ik vroeger niet in de Nederlandse kinderboeken. Toen ik wat ouder werd, ging ik wel de boeken van Roald Dahl lezen. Die vond ik magisch, maar die boeken hadden mij niet zozeer gevormd als persoon. Herkenning en representatie vind ik daarom erg belangrijk in boeken. En dat is één van de redenen waarom ik samen met mijn man Reza twee kinderboeken heb geschreven. Waarin ook kindjes van kleur zichzelf terug kunnen zien en het gevoel krijgen dat ze thuis zijn. Spiegels en ramen zijn zo ontzettend belangrijk voor ieders ontwikkeling en beeldvorming. Ik denk dat je er niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Chiron Cardozo won op de muziek van Michael Kiwanuka. Tell me a tale. Tim de Wit, achter welk verhaal gaan jullie vandaag aan in Bureau Buitenland? Wij gaan het hebben over Oekraïne en dan vooral over de frontlinie daar. Want we horen af en toe wel dat Oekraïne wat terrein wint. Maar het is allemaal heel mondjesmaat. Hoe moet dat verder? Heeft het nog kans van slagen, dat offensief? Of komt langzaam maar zeker het moment dichterbij dat het ook niet zou kunnen lukken voor Oekraïne? Dat zometeen bij ons in Bureau Buitenland. Heel goed. Vanaf 2:30 morgen is de Nieuws BV er weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Tot dan. Dag. Bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf.